Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. Rabbena âmennâ bimâ enzelte ve ettebe'nâ'r resûl fektubnâ ma'aş-şâhidîn. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin ya muin bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Bize aklı verene, bize gözleri verene, ayaklarımızı yürütene, bizi buraya getirene, bizi nasiplilerden kılana, bizi gafillerden kılmayana, o yaratıcıya, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın peygamberleri olmasaydı bu din buraya kadar gelmezdi. O çilekeş insanlar olmasaydı bu İslam dini dünyada belki yok olurdu. Bu dünyada ne kadar insan görürseniz görün en çilekeşleri, en çok sıkıntı çekenleri peygamberlerdir. En büyük sıkıntıyı bu insanlar çekmişlerdir. Ancak özellikleri bir kez of bile dememişlerdir. İmanın yakın erdikleri için isyan etmemişlerdir. Başlarına gelen her şeyi Allah'tan bilmişlerdir. Onlar da isyan olmaz. Şeytan onlara tesir edemez. Şeytan bizim gibi zayıflara tesir eder. O Allah, kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bize bir ayetinde şöyle buyuruyor. Kendisine doğru yol apaçık bir şekilde gösterildikten sonra mürted olup dini terk edenlerin yaptıkları işleri şeytan kendilerine güzel göstermiştir. Güzel göstermiştir. Allah Teala bu ayeti kerimede mümin kullara bir ikazda bulunuyor. Mürted olanlara, dinden çıkanlara bir şey söylemiyor. Bize bir şeyler söylüyor. Ey Müslümanlar, ey müminler, aranızdan bazıları dini terk etti. Dinden ayrıldı. Kendisine doğru yol apaçık bir şekilde gösterildikten sonra, işine gelmeyen hükümleri duyduktan sonra ayrıldı, bıraktı. Dini terk etti. Ve bazı işler yaptı. Çalıştı, yedi, içti, gezdi, tozdu. Para kazandı, para kaybetti. Bu dünya işlerinden sonra bu yaptığı işleri güzel gördü. Ben doğru yoldayım dedi. İslam'dan ayrıldım ama doğru bir yoldayım dedi. Allah Teala buyurdu ki, şeytan yaptıkları işleri onlara güzel gösterdi. Halbuki onlar mürted oldu. Dini terk etti. İslam'ın hükümlerine göre mürted olan bir insan Yahudi ve Hristiyanlarla beraber yanar. Yahudi ve Hristiyanlar nerede yanacaktır? Ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Çıkmamacasına. Müslümanların günahkarları cehennemin birinci kat semasında yanacak ve neticede zerre kadar imanı olan cehennemi terk edecektir. Allah bize göstermesin inşallah. Bırak girmeyi. Göstermesin inşallah. Lakin Yahudi ve Hristiyanlar ve bunlarla beraber biz Müslümanların içindeki mürted olanlar, yani dini terk edenler, bunlar ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Şayet tövbe edip İslam'a dönmezlerse orada kalacaklardır. Mürted olan bir kul hakkında İslam'ın hükmü şudur. Kendisine tövbe telkin edilir. Tövbe telkin edilir. Neden? Sen dinden çıktın. Sen İslam'ı terk ettin. Allah'ın bazı hükümleri sana çok kolay geldi. Bazı hükümleri kolay gelmediği için, sana mantığına ters geldiği için reddettin. Bu zamanda da faiz mi olurmuş dedin, reddettin. Bu zamanda Kur'an kursu mu olurmuş? Bu zamanda çocuğunu hafızlık kursuna mı olacaksın? Böyle iş olur mu kardeşim? Bale kursuna yolla dedin. Reddettin. Reddettiğin için mürted oldum. Dinden çıktın. Kardeşim, tövbe et, İslam'a geri dön. Çünkü şu anda ölürsen ebedi olarak Yahudi ve Hristiyanların yanında kalacaksın. Hemen dön. Diye Müslümanlar bu kişiye terkinde bulunmak zorundadır. Hocam beni ilgilendirmiyor. Ne hali varsa görsün. Seçimini yapmış. Canı çıksın. Efendiler, bu adam açık açık İslam'a düşmanlık sergileyen bir adam değil. Bu adam senin benim gibi Müslüman olan bir adam. Fakat bu adam İslami hükümler konusunda zayıf olduğundan dolayı, sohbet meclislerini görmediğinden dolayı, kitaplar okumadığından dolayı, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin yolunu takip etmediğinden dolayı bilgisi yok. Bilgi olmadığı zaman direkt olarak küfre düşebiliyor. Çok kolay bir şekilde bataklığa sürüklenebiliyor. Şeytan yaptığı işleri ona güzel gösterebiliyor. Bizim neyi göstermemiz lazım? Bir karşı düşmanı var şeytan, bir de yanındaki adam var, biz, Müslümanlar. Müslüman adam buna doğruyu gösterecek. Kardeşim, alimlerimiz böyle buyuruyor. Kardeşim, peygamberimiz böyle buyuruyor. Kardeşim, Allah böyle buyuruyor. Dine geri dön. Söylediğin söz bizi küfre götürecek bir sözdür. Kafir olan bir adam kurtuluşa eremez. Peygamberler bile okulu kurtaramaz, şefaat edemez. Ne yapacağız? Allah'a döneceğiz kardeşim. Allah'a döneceğiz. Elhamdülillah. İslam alimlerimiz şöyle buyuruyor. Şu iki kişinin dine verdiği zararı şeytan bile veremez. İki tane adam dine zarar veriyormuş. Ama öyle bir iki adam ki bu. Şeytan bile bu adamların verdiği zararı İslam dinine veremez diyor. Bir, dünyaya düşkün alimler. Adam alim, ilmi var ama dünya menfaati kazanmak için ilim öğreniyor. Rütbe kazanmak için ilim öğreniyor ve insanlara ilmini menfaat ve para karşılığında aktarıyor. Menfaat karşılığında ilim aktardığından dolayı dine zarar veriyor. Bazı dini hükümler hoşuna gitmediği için bu böyle değildir diyor. Bana göre böyle diyor. Bana göre böyle, ben böyle anlıyorum diyor. İşte bu alim kadar dine zararlı bir adam yoktur. Neden? Çünkü dünyevi menfaat için dini öğreniyor. Televizyonunuzu açın bakın. Adam televizyona çıkıp şöyle demiyor mu? Sarhoş olmayacak kadar içilebilir. Bu fetvayı vermiyor mu adam televizyonda? 70 milyonun gözü önünde. Bu adamın isminin başında profesör yazıyor. Alim, ilim ehli bir adam. Ama ufak bir dünya menfaati için birkaç tane zengin sosyete kesiminden yakın tanıdık olsun diye, bana tabi olsunlar diye Allah'ın dininden kısma yapıyor, kesme yapıyor. Ama Allah'ın dini diyor ki, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Azı da haramdır. Sen diyorsun ki sarhoş olmadıkça içilebilir. Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Alim ama kendi menfaatine göre hüküm veriyor. Bundan daha zararlı dine hiç kimse yoktur. Alimlerimiz bir adam daha söylüyorlar. Bir kişiden daha bahsediyorlar. Cahil sufi, cahil derviş. İkisi de İslam'a büyük düşmandır. Hocam bunlar İslam için çalışıyor. İslam için çalıştığını zannediyor. Fakat taassup içinde, fanatizm içinde. İlmi olmadığı için, ehli sünnet ve cemaat alimlerine tabi olmadığı için kafasına göre hükümler veriyor. Bağlı büyündüğü şeyh efendi peygamberden de üstün diyor. Şeyhimin sözü Kur'an'ın ayetinden üstün diyor. Neden? Çünkü cahil sufi, cahil sufi. Hadis bilmiyor, ayet bilmiyor, tefsir okumuyor. Alimlerin hükümlerini bilmiyor. Ehli sünnet vel cemaat denen bir akide var. Nedir bu? Araştırmıyor. Ben bir yere tabi oldum. Efali mükellef nedir kardeşim? Ben bilmem, şeyhim bilir. Edille-i şer'iye nedir kardeşim? Ben bilmem, şeyhim bilir. 32 farzı say kardeşim, ben bilmem, şeyhim bilir. Böyle bir din yok. Böyle bir İslam yok kardeşim. Böyle bir kolaycılık yok. Sen bileceksin. Bir kapıya tabi misin? Devam et. Allah daim etsin. Ama öğren. Öğren. Hangi kapıya giderseniz gidin, İslam'ın hükümlerini öğrenin. İslam'ın hükümlerini öğrenmediğiniz zaman dine zararınız olur. Dine darbeniz olur, faydanız olmaz. Sonra bir bakarsınız mürted olmuşsunuz. Hocam ne mürtedi? Biz her hafta sohbete gidiyoruz ya. Seni tek kelimeyle dinden çıkartacak olan elfaz-ı küfürü bilmediğin zaman mürted olursun. Hiç kimse seni kurtaramaz. Benim kardeşim hafızlık eğitimi aldı hocam. Bir hafız İslam'a göre 10 tane adama şefaat edebilir. Peygamber hadisi vardır. Evet şefaat edebilir ama Müslümansa. Mürted olan bir adama şefaat edemez. Bir adam iki sebepten mürted olur. Bir, bilerek. Kasti olarak. Salebe gibi. Zekat emri geldi kendisine. Kasti olarak dedi ki bu zekat diye bir şey yoktur İslam'da. Siz benden haraç istiyorsunuz. Allah'ın peygamberine dedi ki siz benden haraç istiyorsunuz. Zekat diye bir şey yoktur. Ama Allah açık ayetiyle 1/40'ını Müslümanların mallarından, ticaret mallarından 1/40'ını her sene istedi. Kime? Kendisine değil. Zekat parası göğe yükselecek değil. Kime vereceksin diyor bunu? Fakirlere vereceksin. Ey Müslüman, bu malı bana, sana ben verdim. Bu malın sahibi benim Allah olarak ben de sana emrediyorum. Bu malın 1/40'ını fakirlere dağıtacaksın. Senin malındaki fakirin hakkı budur. %2,5 derler buna. Dağıtacaksın. Salebe ne dedi? Ben haraç vermem. Ne oldu Salebe? Mürted oldu. Mürted. Mürted adamın zekatı kabul olmadı. Efendimiz Aleyhisselam zekatını kabul etmedi. Ebu Bekir kabul etmedi. Ömer kabul etmedi. Radıyallahu anhüm. Allah hepsinden razı olsun. Kabul etmedi. Neden? Çünkü din dışı. O adamın zekatı geçmez. Bu bilerek dinden çıkan demektir. Bir de istemeyerek dinden çıkanlar vardır. Cahilliğinden dolayı. Bilmeden dinden çıkıyor. Haftalardır zikrettiğimiz küfre sokan sözlerden bir tanesini söylüyor. Ama o konudaki hükmü bilmediğinden dolayı kafir oluyor. Farkında değil. Farkında değil. Nasıl öğreneceğiz hocam? Dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah peygamberi Yahya'ya 5 emir verdi. Yahya 5 emri halkına aktardı. Ben de onun son peygamberi olarak size 5 tane emir veriyorum. 1. Dinleyin. Hocam diğer 4 emir. Gerek yok. Bu birinci emri anlayın yeter. 1. Dinlemenizi emrediyorum. Dinleyin. Çünkü dinlemeyen adam dini öğrenemez. Ben biliyorum diyen ve kendisini kapatan adam dini öğrenemez. Kafasına göre gider. Kafasına göre gittiği zaman da kendisini Müslüman zanneder ama çoktan dinden çıkmıştır. Mürted olmuştur. Farkında değildir. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. İslam alimlerimiz imanı 3 mertebeye tasnif etmiş. 3 mertebe. 3 sınıf iman vardır. Birinci sınıf taklidi iman demektir. Ne demektir o? Babasından gördüğü gibi, annesinden gördüğü gibi inanır ve yaşamaya çalışır. Babasından cuma namazlarına gittiğini görmüştür o adam. Cuma'dan cumaya camiye gider. Ama kimse bu adama 5 vakit namazın farz olduğunu öğretemez. Ateistik bir mantıkla kopya imanı yapar. Ama gerçek iman bu değildir. Gerçek imanda Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bütün hükümleri bilmek, idrak etmek ve yaşamaya çalışmak vardır. Bu hükümlerden işime geldiklerini yaparım, işime gelmediklerini yapmam yoktur İslam'da. Salebe gibi olursun o zaman. Salebe bir tek emri işine gelmediği için yapmadı ve inkar etti. Tek bir emir, zekat emri. Ama şu anda İslam toprakları içinde işine gelmeyen Allah'ın hükümleri konusunda isyan üstüne isyan yapan bir sürü Müslüman var. Soruyorsun, Müslüman mısın kardeşim? Elhamdülillah hocam ne demek o? Tabii ki Müslümanım diyor. Bilmiyor. Dinden çıktığını bilmiyor. Şu anda şu ortamda başörtüsü diye bir emri benim afsalam almıyor. Benim mantığım almıyor. Diyor. Tek bir kelime. Hocam insan bir kelimeyle dinden çıkar mı ya? Tek bir kelimeyle insan Müslüman olmaktan bir anda kafir olur mu ya? Tek bir kelime. Efendiler insan tek bir kelimeyle karı koca oluyor. Bir dakika önce bir erkekle bir kız birleşse, el ele tutuşsa ve cima yapsa. Bunun adına İslam zina diyor. Bir dakika önce, nikahtan bir dakika önce. Bir dakika sonra ben bu kadını hanımım olarak aldım dedikten sonra bu iki şahit de benim şahidimdir Allah'ın huzurunda. Dedikten sonra bunun adına İslam nikah akdi diyor, nikah akdi. Tek bir kelimeyle bu adam ne oluyor? Nikahlı, evli. Artık o hanımla cima etme hakkına sahip oluyor. Yaptığı cima günah olmuyor, zina olmuyor. Bilakis ücret oluyor, ecir oluyor, sevap oluyor. Tek bir kelimeyle adam nikahlı oluyor. Aynı bu şekilde tek bir kelimeyle nikahlısını boşuyor. Seni boşadım diyor. Seni boşadım. 3 ay 10 gün boyunca seni boşadığım dediği kadının eline dokunamaz. Çünkü nikah bağlarından bir tanesi kopmuş demektir. İddet müddetince beklemesi gerekiyor. Ondan sonra tekrardan iki şahidin huzurunda nikah tazeleyecek ve hanımını tekrar hanımlığa alacak. Tek bir kelime. Aynen bu hükümler gibi kişi tek bir kelimeyle kafir olur. Bu sebeple Müslümanlar çok dikkat etmek zorunda. Birinci mertebe olan taklidi imandan geçmek zorunda. Tahkiki imana varmak zorunda Müslümanlar. Tahkiki iman nedir hocam? Bir kul taklitten tahkike geçtiği zaman İslam'ın hükümlerini öğrenmeye başlar. Ef'ali mükellefi bilir. Ef'ali mükellef nedir hocam? Bir Müslüman kul buluğ çağına erdikten sonra Allah Teala onu mükellef kılıyor. Bazı fiillerle mükellef kılıyor. Müslüman bunları bilmediği zaman gerçek manada Müslüman olmuyor. Hala baba İslam'ı yaşıyor. Babadan kalma dini yaşıyor. Ef'ali mükellef, farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, müfsit, haram. Bu 8 kaideyi bilmediği zaman çarpık iman demektir. Çarpık. Ya bir kız bana elini uzattı, ticaret yapıyoruz, tutsam mıydım? Caiz miydi, değil miydi? Tutayım canım, ne olacak ya? Bilmiyor, hükmü bilmiyor. Allah Teala'nın bu hükmü haram olduğunu bilmiyor. Tak elini uzatabiliyor. İçimde bir kötülük yok ki hocam. Tutabilirim. Ticaret yapıyoruz. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyuruyor ki, ben kadınların elini tutmam. Allah'ın Peygamberinin içinde kötülük mü var? Mesele şehvet değil. Mesele İslami hükümdür, edeptir. Tutmam. Bir erkeğin bir yabancı kadına sarılması, çamura bulanmış bir domuza sarılmasından daha kötüdür buyuruyor Allah'ın Peygamberi. Hocam bir kadın temizdir, giyimlidir, elbiselidir. Çamura bulanmış domuzla kadını karşı karşıya nasıl koyuyor Allah'ın Peygamberi? Bize temsil getiriyor. Bir adam çamura bulanmış bir domuza sarılsa pislik içinde olur. Kokusundan geçilmez. Elbiselerini yıkamak şöyle dursun, çöpe atmak zorunda kalır. Ve bir saat boyunca yıkanmak zorunda kalır. Çünkü bir domuza bulandı o. Ama bir kadına bulanmak bundan çok daha kötüdür buyuruyor Allah'ın Peygamberi. Neden? İslam yasaklamış. Bir erkek bir kadına sarılamaz. Yasaklamış. Ancak helaline sarılabilirsin. Annene sarılabilirsin. Kız kardeşine sarılabilirsin. Hanımına sarılabilirsin. Kafana göre hüküm uyduramazsın. Allah'ın kuralları var. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Çiğnemeyin. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kur'an kaç yerde söylüyor? Suriye'nin hudutlarına girmemek için dikkat gösteriyorsun. Mayın var. Aman girmeyelim. Patlarsa bacağımız kopar. Ama Allah'ın hudutları konusunda hiçbir rahatsızlığın yok. Hiçbir rahatsızlığın yok. Komşunun evine izinsiz girme konusunda çok titizsin. Ayıptır, girilmez. Onun evi canım ne halde olduğu bilinmez ki. Ama Allah'ın hudutlarını çiğneme konusunda sende hiçbir önemseme yok. Hiç önemseme yok. Sabahları ezan okuyor, Allah Teala seni huzuruna çağırıyor. Es-salatu hayrun minen nevm diyor. Namaz uykudan hayırlıdır diyor. Kalk, kalk. Ama hudutları çiğniyorsun. Mayın tarlasına basıyorsun. Ruhunun bacağı kopuyor. Ruhunun gözü kör oluyor. Ruhunun kolları kopuyor. Umrunda değil. Yorganı üstünden kaldıramıyorsun. Efendiler, taklidi imandan tahkiki imana geçmek durumundayız. Geçemediğimiz zaman durumumuz çok kritik. Çok sıkıntılı. Karlı havada altı dümdüz bir spor ayakkabıyla yürüyen adama benzeriz. Yerler buz tutmuş. Sen bir bot giymemişsin, spor ayakkabı giymişsin. Altı dümdüz. Her an kayıp kafayı vurabilirsin. Her an. Ya belini incitirsin ya kafatasını kırarsın. Allah muhafaza buyursun. Üçüncü mertebe nedir hocam? Taklidi iman, tahkiki iman, hakiki iman. Hakiki iman. Artık Allah Teala'nın bütün hükümlerini bilir. Bütün kaideleri ve hudutları, çizgileri öğrenmiştir. Çizgileri aşmamak için elinden gelen her şeyi yapar. Uğraşır, çalışır. Hocam günah işleyemez mi? Günah da işler. Çinlilerin bir sözü vardır. Bir yerde demir varsa orada pas da vardır. Pas da vardır. Demir mi var? Muhakkak pas olacaktır orada. Efendiler, bir yerde insan varsa orada günah olacaktır. Bu Allah'ın adetidir. İnsanı günah işleyen bir varlık olarak yarattı. Ama bir emirde bulundu bize. Günah işledikten sonra tövbe edeceğiniz bir Allah'ınız olduğunu bileceksiniz. Yöneleceğiniz bir ilahınız olduğunu bileceksiniz. Benden başkasına secde etmeyeceksiniz. Bize bu hükmü verdi. Günah işleyeceğiz ama peşinden tövbe edeceğiz. Başka bir ayette Rabbimiz şöyle buyurdu. Eğer günah işleyip tövbe etmeseydiniz, sizleri yok eder, yerinize günah işleyip tövbe eden kavimler yaratırdım. Anlayabildik mi meseleyi? Biz hiç günah işlemeyen kullar olsaydık, Allah Teala bizi yok ediyor, yerimize günah işleyip Allah'ını bilen kullar yaratır. Mevlamız bize böyle bir ilim veriyor, böyle bir bilgi veriyor. Demek ki biz masum değiliz, bir peygamber değiliz. Günah işleyebiliriz. Ancak yöneleceğimiz bir ilah olduğunu bileceğiz kardeşim. Bileceğiz. Hakiki imana ermeye çalışacağız. Bunlar ariflerde vasıl olan imandır. Arifler. Yani Allah'ı bilenler, Allah'ın hükümlerini bilenler. Bir adam Allah'ı bildiği zaman kalbi titrer. Günaha doğru elini atmaya hamle yaptığı anda kalbi titremeye başlar. Hızlı bir şekilde titrer. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Bir meselenin caiz olup olmadığını anlamak için kalbinize bakın. Titrediği zaman, heyecanlandığı zaman anlayın ki Allah o işten razı değil. Anlayın ki Allah o işten razı değil. Hocam ben önümden geçen bayanlara baktığım zaman kalbim çok titriyor. Çok heyecanlanıyorum. Allah razı değil. O kalbin Allah'ı zikretmesi lazım. Önünden geçen kızı değil. Kalbin seni uyarıyor. Kalbin seni uyarıyor. Başka tarafa çevir kafanı. Sana caiz değil. Başka bir hadisinde sultanım şöyle buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam. İlim adamları size ne kadar fetva verse de her meseleyi kalbinize sordunuz. Her meseleyi. Bir olayla karşılaştın ve o anda o konunun caiz olup olmadığını hatırlamıyorsun. Aklına gelmedi, olabilir. Biz bir bilgisayar gibi değiliz, biz bir Google gibi değiliz. Bir saniye içinde bilgiler karşımıza gelemeyebilir. Beyin kilitlenebilir, olabilir. Ne yapacağız o anda? Kalbe bakacağız. Kalpte herhangi bir heyecanlama var mı? Herhangi bir titreme var mı? Titreme ve heyecanlama varsa kaç. Kaç, namusunu koru. İşte arifler, hükümleri bildiklerinden dolayı, elfaz-ı küfrü, yani kendilerini küfre de sokacak olan sözleri idrak ettiğinden dolayı, bu sözlerden, bu hallerden, bu hareketlerden uzak durmaya çalışmışlar. Hataya düştükleri anda, elbiseleri çamura bulandıkları anda hemen yıkanmaya gitmişler. Hemen tövbe, tövbe temizliğiyle, tövbe süpürgesiyle pisliklerini temizlemişler. Sultanım Aleyhisselam bir başka hadisinde şöyle buyurdu. Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da estağfurullah'tır. Estağfurullah. Her sohbete başlarken biz neyle başlıyoruz? Bütün hafta boyunca pislik içinde yaşadık. Şimdi Allah'ın huzuruna, bir cennet bahçesine, bir ilim meclisine geldik. Pislik içinde kalbimiz. Paslanmış, demiriz, paslanmışız. Ne yapalım? Cila yapalım. Cilayı nasıl yapacağız? Estağfurullah. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Bu ciladır. Allah Teala hayatımızın sonuna kadar bu cilayı kalbimize sürmeyi bize nasip etsin inşallah. İlk 4 maddeyi zikretmiştim geçen haftaki hizmetlerimde. Bu akşam 5. maddenin bir kısmını zikretmeye, şerh etmeye çalışacağım inşallah. Allah bana yardım etsin. Size de anlayış kapasitesi versin. Zekanızı keskinleştirsin. Hafızanızı kuvvetlendirsin inşallah. Amin. Amin. Bismillah. Ulemamız şöyle diyor. Bir adam kafir cennete mi yoksa cehenneme mi gidecek bilmiyorum derse kafir olur. Hocam bu sözde ne var ya? Kardeşim bu sözde şüphe var. Sen bu sözü söylemekle Kur'an'ından şüphe ettin. Çünkü Kur'an diyor ki kafirler ebedi olarak cehennemdedir. Hüküm bu. Allah Teala'nın kafirler yani Hristiyan, Yahudi, putperest, Mecusi, Hindu, kim olursa olsun, ateist, güneşe tapan, fareye tapan, bunların tamamına Kur'an kafir der. Allah'tan başkasına taptıkları için. Bunların tamamı nereye gidecek? Ebedi olarak cehenneme gidecek. Şimdi bir adam dese ki, cennete mi gider bunlar, cehenneme mi gider bilmiyorum. Arada çok iyileri de var. Kimisi ışığı bulmuş, kimisi suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. Bunlar insanlığa faydalı olmuş insanlar. Belki de cennete gidecekler. Dese ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Bu iş bu kadar hassastır. Niye hocam kafir olur? Allah Teala'nın yanına hiçbir varlığı koyamazsın. Hiçbir varlığı. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı yanına koydular. O yüzden kafir oldular. Allah yanına kimseyi kabul etmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bile. Kabul etmiyor. Hep Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah Teala'nın altına ve altına koyacaksın. Yanına koyamazsın. Bu Hristiyan mantığıdır. Tektir o. Onun eş değerinde, ona benzer olan hiçbir şey yoktur. Muhalefetun lil havadis. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla herhangi bir şüphe ifadesi kullandığımız anda ne olacakları belli değil. İyileri de vardır. Onlar belki cennete gider dediğimiz anda dinden çıkarız. Allah muhafaza buyursun. Bir başka sözünde şöyle diyorlar. Kendisine Müslüman değil misin sen denildiğinde cevaben değilim demek küfürdür. Şimdi iki tane adam tartışmaya giriyor. Biri diğerine kızıyor. Diyor ki kardeşim sen ne bu hareket ya? Müslüman değil misin sen ya? Ne bu vicdansızlık? O adam da öfkelenmiş ya o anda. Şöyle diyor. Değilim kardeşim Müslüman falan. Ne oldu bu? Kafir oldu. Diyen kafir olmadı. Dikkat edin. Diyen adama bir soru sordu İslam'la alakalı. Müslümansan biraz vicdanlı olursun dedi. Ama bu adam öfkesine yenik düştü. Şeytan onu aldattı ve şöyle dedi. Müslüman değilim. Bir adam şaka yollu bile olsa Müslüman değilim derse Müslümanlığın dışındaki bir izimde olur. Bir izim. İzimlerin tamamı cehennemdedir. Ateizm, komünizm, faşizm, pandeizm, ne izim varsa tamamı cehennemdedir. Çıkamazlar. Müslüman olman gerekiyor. İslam olman gerekiyor ve teslim olman gerekiyor. Ulema bir başka sözünde şöyle diyor. Kendisine Allah'tan kork, bunu yapma denilince cevap olarak sözünü dinlemiyorum. Ceza olarak yapacağım demek. Yine inat küfrü var. İnat küfrü var. Öfkelenmiş. Şeytan bir adamı iki yerde küfre düşürür. Bir, öfke. İki, şehvet. En çok küfre düşürdüğü yer öfkedir. Bak burada kafir olan bir adamın kafir olmasının tek sebebi öfke. Diyor ki Allah'tan kork kardeşim, bak bu işi yapma, içki içiyorsun. Yapma bunu. Ama o adamın da sevmediği bir adamdan nasihat almak gücüne gidiyor, ağrına gidiyor. Sevmiyor bu adamı, öfke duyuyor ve diyor ki korkmuyorum kardeşim ya, korkmuyorum. Bir adam derse ki ben Allah'tan korkmuyorum, kafir olur. Bak bu kaideyi çok iyi anlayın Allah aşkına. Bir adam içki içse ve içkinin günah olduğunu söylese, bunu bilse bu adama günahkar denir İslam'da. Günahkar, kafir denmez. Ama bir adam içkinin günah olduğunu reddetse, ben Allah'tan korkmam dese kafir olur. Bu kadar hassastır, bu kadar önemlidir. Hükümlerini tartışmayacaksın. Doğruları öğreneceksin, yapabildiğin kadarını yapacaksın. İslam budur. Bir başka sözlerinde alimlerimiz şöyle diyor. Kendisine ey kafir diye hitap edildiğinde cevaben buyurun ben de kafirim, kabul ettim demek. Şimdi bir tanesi cahil bir Müslüman. Kim kime kafir der? Cahil Müslüman ancak kafir der. Ehli sünnet akidesini bilen bir Müslüman kimseye kafir diyemez. Efendim içki içiyormuş, faiz yiyormuş, piyango oynuyormuş, hiç fark etmez. Yaptığı günah karşıdakinin ne olursa olsun bir Müslüman karşıdaki adama kafir diyemez. İmam Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklar. Karşınızdaki Müslümanın 99 tane fiili kafirlerin yaptığı fiillerden olsa, sadece bir tane fiili Müslümanların yaptığı fiillerden olsa, bu adama kafir diyemezsiniz. 99'a 1. Dikkat buyurun bak. Tek bir fiilden dolayı o adam ehli kıbledir. O adama Müslüman diyebilirsin. Ancak bu adam ey kafir diye hitap ediyor. Bir adam bunu niye yapar? Cahil sofu olduğu için yapar. Bir yere girmiştir, biraz ilim öğrenmiştir. Karşıdaki adam namaz kılmadığı için onu aşağılar. Sen niye namaz kılmıyorsun be kafir der. Halbuki 3 ay öncesine kadar o sohbetlerle tanışmadan önce kendisine namaz kılmaz. Ama şimdi kendisi namaza başladı ya, namazı kendisinin kıldığını düşünür, bunu bir büyüklük olarak sezinler ve karşıdaki adamı ezmeye çalışır. Namaz kılmayan kafirdir der. Böyle bir şey yok. Dinimizde böyle bir şey yok. Yaptığın ameli büyük gördüğün anda amelini yok edersin. Allah'ımız bunu şöyle açıklar. başa kalkmak ve incitmek suretiyle amellerinizi boşa çıkartmayın. Başa kalkma, incitme, aşağılama, pasife alma suretiyle yaptığın namazları, ibadetleri, öğrendiğin ilimleri boşa çıkartma kardeşim. Sana bunları şeytan yaptırıyor. Şeytan yaptırıyor. Bu iş bu kadar hassas. Adam diyor ki ey kafir. Cevaben bu da diyor ki, bu da kibirli, ahmak. Buyurun ben de kafirim. Şaka yolu söylüyor bunu. Şakası makası yok. Bunu söylediğin anda dinden çıkarsın. El fazla küfürden. Kafiri tebcil etmek, yüceltmek. Bir adam bir kafiri yücelttiği zaman dinden çıkıyor. Hatta bir kafire yüceltmek için selam vermek veya hocam diye hitap etmek adamı kafir eder. Bir adamı öveceğin zaman bir gayrimüslimse neyini öveceksin? Yaptığı işi öveceksin. Ona iyi bir insan demeyeceksin İslam'a göre. Neden? Çünkü Allah'ın yanına başka ilahlar koyan iyi bir adam olamaz. Mümkün değil iyi bir adam. Hocam şu kadar fakirlere yardımı var. Bu kadar ticaretle uğraşıyor, dürüst. Bu kadar insan çalıştırıyor. İyi diyemez mi? Diyemezsin. İslam'a göre Müslüman olmayan bir adama iyi diyemezsin. İyi esnaf diyebilirsin. İyi doktor diyebilirsin. İyi mühendis diyebilirsin. Ama iyi insan diyemezsin. Çünkü Müslüman değil. Ebedi cehenneme gidecek. Ne kadar iyilik işlerse işlesin. Hiç fark etmez. Kafiri yüceltmek yoktur İslam'da. Çünkü kafiri yücelttiğin zaman onun batıl olan dinini de yüceltmiş oluyorsun. Bak bu adam ne kadar sağlam bir Hristiyan. Ne kadar iyi bir dindar. Demek ki Hristiyanlık da iyi bir şey. Demiş oluyorsun. Bir Müslüman batıl bir dini yüceltemez. Yücelttiği zaman kendi dinini pasif almış olur. İnsanları Hristiyanlığa sevk etmiş olur. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu da küfürdür. Haramı helal, helali haram kabul etmek. Dikkat buyurun. Kur'an'da geçen herhangi bir haramı yahut da Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından çıkan herhangi bir haramı. Bu adam diyor ki tamam haramdı evet. Peygamberimiz zamanında haramdı, bu zaman haram değil. Ne gibi kardeşim? Faiz gibi. Hocam şu zamanda herkes bütün işlerini faizle yapıyor. O faiz emri muhakkak ki Peygamberimiz zamanında geçerlidir. Şu anda geçerli değildir. Bankaya uğrayan her adam muhakkak faize bulaşıyor hocam. Derse ne olur bu adam? Kafir olur. Bir hükmü bilmek var, yapamamak var. Sen hükmün doğrusunu bil, yapamadığın zaman günahkar olursun. Ama hükme yanlış hüküm dersen, bu zaman için geçerli değil dersen, harama helal dersen günahkar olmuyorsun, kafir oluyorsun. Kafir oluyorsun. Bir zaman bir müşterim vardı, iki defa hacca gitmiş. Dükkanımıza geldi, bize şöyle dedi, hocam dedi, bana göre şu dönemde faiz diye bir şey yoktur. Şu dönemde insanların bankaya gidip para üstüne para kazanması faiz değildir. Çünkü bütün dünya bu sistemde dönüyor. Hacı abi, senin şu sözünden şu mana çıkıyor. Allah Teala bu Kur'an'ı cihan şumul olarak yarattı. Yani kıyamete kadar bütün dünyada geçerli hükümler. Sen demiş oluyorsun ki Allah Teala Peygamberimiz zamanındaki durumu isabet edebildi, bunu hesap edebildi. Ama ileriki 1400 sene sonraki durumu isabet edemedi. Bunu doğru çözemedi. Bu zamana hesap etseydi faizi haram etmezdi diyorsun. Allah'ın ilmini kısıtlıyorsun. Allah bu zamana hesap edemedi diyorsun. Bu küfürdür. Böyle sapık fetva olur mu? Ama işte hocam şöyle böyle dedi. Haramı helal bilmek küfürdür. Allah bizi korusun inşallah. Mesela Kur'an'dan bir haram söyleyeyim. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müminlere söyle ki gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. Bak şimdi bu Kur'an'daki biz erkeklere ve hanımlara olan bir emir. Kadınlar da bize bakmayacak, erkekler de kadınlara bakmayacak. Gözlerimizi sakındıracağız. Baktığımız zaman açık hüküm olduğu için buna ne deniyor fıkıhta? Haram, haram. Şimdi bir adam gelse yanımızda, esnaf arkadaşımız. Önümüzden bir kadın geçiyorken, biz bakarken başımızı çevirsek, bu yanımızdaki esnaf da şöyle dese, ya kardeşim, Her tarafı çıplaklarla dolu. Bak ne günahı ya, bundan günah mı olur? Biz dokunmuyoruz ki, biz sarılmıyoruz ki. Biz taciz etmiyoruz ki, biz sadece bakıyoruz. Ne zararımız var? Bundan günah olmaz ya. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Günahkar olmadı, dikkat buyurun, kafir oldu. Çünkü Allah'ın açık bir hükmünü reddetti. Allah haram diyor, bu kul diyor ki aciz kul. Nezle olduğu zaman burnunu silmekten aciz olan aciz kul diyor ki helal. Cahillik böyle bir şeydir. Bir başka hükümde alimlerimiz şöyle diyor. Şarap, zina, zulüm, haksız yere adam öldürme gibi şeylerin helal olmasını temenni etmek. Bak şimdi, burada bunlara helal demiyor. Şarap haram olduğunu biliyor, zinanın haram olduğunu biliyor, adam öldürmenin haram olduğunu biliyor. Ama burada diyor ki kaidede haram olmasını istiyor. Ya şu zina da bir haram olmasaydı ya. Herkes istediği gibi istediğiyle zina edebilseydi. Dünya ne kadar güzel olurdu. Adam bunu içinden geçiriyor. Yahut da diline söylüyor, diline döküyor. Küfür. Elfaz-ı küfürden. Yahu şu içki niye haram oldu be kardeşim? İşte Peygamberimiz zamanında iki tane sahabe kavga etmeseydi içki içtikten sonra bu içki Kur'an'da haram olmayacaktı. Keşke kavga etmeselerdi, biz de içseydik. Küfür sözüdür. Kafir olursun. Kafir olursun. Adam öldürme. Yahu şu mahallende bir tane adam var. Hiç sevmiyorum, düşmanım. Şu adam öldürme haram olmasaydı, keşke helal olsaydı. Bu adamı öldürmezdim, işkence yapardım, testerefimlerindeki gibi. İşkence yapardım, diyor. Haramın helal olmasını temenni ediyor. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Hak Azze ve Celle. Bir başka kaide şöyle diyor. Yemeğe sinkaf ile sövmek. Sinkaf ne demektir? Küfür etmek. Yapayım, edeyim, aşağılık tabirler vardır. Küfür etmek. Allah Teala'nın bize var etmiş olduğu herhangi bir nimet, herhangi bir yemek. Bir Müslüman lokantaya gitti. Lokantada aşçı yemeği önüne getirdi. Hizmetini yaptı. Bu Müslüman yemeği yerken tiksindi. Kötü bir tat aldı. Aşçıya salladı. Aşçı da buna salladı. Küfürleştiler ve bu Müslüman dedi ki yemeğini bilmem ne yapayım. Küfrü aşçıya ediyor ama neye sallıyor? Allah'ın nimetine sallıyor. Allah'ın nimetine küfreden kafir olur. Ekmeğe küfreden kafir olur. Bu yaptığın yemeğin bilmem nesini ne yapayım diyen koca kafir olur. Yok mu öyle kocalar? Akşam eve gidiyor, stres, baskı, zulüm üstünde bütün gün. Morali bozulmuş. Hatun yemeği getiriyor. Yemeğe tuzu biraz fazla kaçırmış. Olamaz mı? İnsanız kardeşim. Kadın unutmuş, dalmış, tuzu biraz fazla koymuş. Adamın önüne yemek bir geliyor, bismillah diyor, ağzına bir atıyor, gözleri şimşek çakıyor. Çok tuzlu. Ne yapmışsın senin yemeğini bilmem ne yapayım. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Bir yemek yüzünden. Bir kontrolsüzlük yüzünden. Bir cahillik yüzünden. Allah bizi korusun inşallah. İki kaide daha söyleyeyim, kapatalım. Çeşitli musibetlere uğrayan kimsenin, ey Allah, benim malımı çocuğumu aldın, beni böyle yaptın, şimdi biz ne yapacağız, bize ne kaldı, neden böyle yaptın demesi. Burada meydan okumak vardır. Dünyada her kulun başına bazı musibetler gelebilir. İşte bu hafta beldemizden iki tane genç arkadaşımız yanarak vefat etti. Allah makamlarını cennet etsin inşallah. Taksiratlarını affetsin inşallah. Anasına, babasına, ailesine sabır ihsan etsin inşallah. Bakın, bu aileden herhangi bir tanesi itikadı zayıf olsa, şeytan soldan gelse ve şöyle dese, Allah senden bunları aldı dese, senin sövmek hakkındır dese, bu aile bireyi de şöyle dese, ya Allah'ım beni mi buldun bu çocuğumu alacak? Bana neden böyle yaptın? Niye aldın? Başka çocuk yok muydu? Dese, ne oluyor bu adam? Kafir oluyor. Ama hocam yapma bunu ya. Ateş düştüğü yeri yakar. Kardeşim, hükümler sana bana göre değişmez. Hepimizin başına gelebilir. Çok ağır bir imtihandır. Ama hüküm değişmez. 1500 senedir hüküm böyledir. Bu hükümlere göre yaşayacaksın. Bu hükümleri hafızana ve kalbine indireceksin. İndirmediğin zaman işine geldiği gibi davranırsın. Eyüp aleyhisselam 10 tane evladını kaybetti. 10 evlat, 10 çocuk. Şeytan yanına geldi. Dedi ki Allah senin gibi salih bir kula neden böyle bir bela verdi ey Eyüp? Allah seni sevmiyor mu yoksa? Sen de hala o Allah'ı her gün zikrediyorsun. Dedi. Eyüp aleyhisselam şeytan olduğunu anladı. Defol yanımdan ey melun şeytan. Allah verir, Allah alır. Sahip odur, biz emanetçiyiz dedi. Bunların tamamı şeytan işidir. Allah aldananlardan etmesin inşallah. Amin ya. Bir başka kaide şöyle diyor. Hastalığı ağırlaşan kimsenin Allah'ım yeter ki beni öldür. İster Müslüman ister kafir olarak demesi küfürdür. Bak şimdi. Bazılarının başına da Mevla evlat çoluk çocuk imtihanı vermez. Sıhhat imtihanı verir. Sağlık imtihanı verir. Sağlığını alır. Ama bazılarına öyle bir sızlama, öyle bir acı verir ki adam isyan eder. Allah'ım canımı al. Der. İslam'a göre Efendimiz Aleyhisselam benim canımı al ya Rabbi demeyi yasaklamıştır. Hadiste şöyle buyuruyor Sultanımız Aleyhisselam. Sizden biriniz Allah'tan ölmeyi istemesin. Ancak çok zorda kalırsa şöyle desin. Ya Rabbi benim için ölmek hayırlısıysa beni öldür. Yaşamak hayırlısıysa beni yaşat. Ancak bunu desin buyuruyor. Şimdi burada iki tane hata var. Bir, bu adam diyor ki Allah'ım beni öldür, canımı al. Bu küfür değildir, bu günahtır. Ama ikincisi küfür. Ne diyor? İster Müslüman olarak al, ister kafir olarak al. Fark etmez, ben yeter ki bundan kurtulayım. Bu dünya geçici, bu sıkıntılar geçici. Ey Müslüman, şu anda hepimizin, bak burada 80 tane genç adamız. Hepimizin başında muhakkak bazı sıkıntıları var. Sıkıntısı olmayan kul olmaz, kulsan olacak. İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Allah Teala hepimizi deniyor. Hepimizin başında bu sıkıntılar var. Ancak şundan emin olacaksınız. Geçecek. Daha önceki iptilalar geçtiği gibi, sıkıntılar geçtiği gibi şu anda başımdaki sıkıntı da geçecek. Allah Teala ebedi başımızda tutmayacak bunu. Geçecek. Geçecek olan bir sıkıntı için ben niye Rabbime isyan edeyim ki? Şeytan bana niye galip gelsin ki? Ben niye imanımı şeytana teslim edeyim ki? Niye teslim edeyim? Allah bizi korusun. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cennette bazı dereceler vardır ki oraya ne namazla, ne oruçla, ne de zikirle kavuşulabilir. Oraya ancak başına gelen musibetle kavuşur insan. O musibete sabrettiğimiz zaman Allah Teala bizi hiçbir ibadetle kavuşamayacağımız o cennet nimetlerine kavuşturuyor. Rabbim bizi sabredenler etsin inşallah. Amin. Amin ya amin. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.